zali solo li konzili simbi nako masia nanga yozani lokumula nga ibai nako simba soki na lembi ozabi bai nakitisaka motema masia nanga. Bolingo masia nakatelanga ya mote mananga epesa fololo ya malasi kitoko na miso ya nzambe na vule opesa bokono kombo ya lobiko obengali wana kombo ya pongi kwete lise kwa lizani konzi banso na sopi motema nanga liboso ya kiti ya moluna yo wete lobiko nanga ekouta na yo masia nanga kiti sangu ya nayo kolo Te lo pido.